neden saklıyorum bilmem ki. Bana gülümseyen resimlerini, bu benim belki de kendime yaptığım en fena kötülük. Atmaya kıyamadım bu aşkın içi kan ağlayan delillerini. Çıkarsın karşıma eninde sonunda, dünya küçük. O beyaz gül hala başucumda, yokluğuna arkadaşlık yapmakta. Üzerimde senin mavi gömleğin, gözlerinin yerini doldurmakta. Vurur durur her gece sırtımdan, yaralar özlemin mızrak mızrak. Benden helallik istemeden ölme, almaz seni hiçbir toprak. Neden saklıyorum bilmem ki, bana gülümseyen resimlerini, bu benim belki de kendime yaptığım en fena kötülük.